En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede. Og selvfølgelig som altid med Peter bag teknikken. Mads, jeg vil lige starte med noget, der skete i Miami lørdag aften, fordi da mødte ekspræsident Donald Trump op til en UFC-fight i en stor arena i Florida, og der optrådte jo en af de store stjerner, ham der hedder Jorge Masvidal. Og lad os lige prøve at høre, hvad han råber, da han efter godt nok at have tabt den afgørende kamp, han stor helt, bryder ud i en hyldest til den tilstedeværende ekspræsident her. It's been an honor to call your fights. I'm a huge fan, and I've appreciated everything you've done. Also want to say, greatest president in the history of the world, sitting right there. I love that guy. We also got the greatest governor of all time here in Florida. Let's keep Florida free, a red state, and let's take that. You know who? Let's go Brandon out of power and replace him. If I could get it just one time. Let's go Brandon! Let's go Brandon! I'm out, y'all. 305 for life. Miami, make it loud for Jorge Masvidal! Jeg spiller kun det her klip, fordi der måtte jo sidde nogen i Danmark og tænke, nu har Donald Trump der ikke nogen venner tilbage. Men i det her, der har han altså vennerne, Mads. Han har mange venner. Der er mange, og jeg tror faktisk ikke, der er blevet færre af, at det er en sag med så underlige små anklager, godt nok mange af dem samlet, men det er en sag med små anklager, der pludselig har gjort, at Trump er blevet vivlet ind i mediernes søgelys igen, fordi man har rejst tiltale mod ham i den sag med Stormy Daniels, som vi har talt om til hulvesød i det her program. Ja, og som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Men lad os lige blive ved Jorge Masvidal her, fordi det er kæmpestævne i den store hal, indendørshal i Miami, og der sidder så på første række, altså ved ringside, der sidder Donald Trump, og han sidder på hver sin side af ham, der sidder Kid Rock og Mike Tyson, og så er hans søn Junior, hans ældste søn Junior, lige bagved. Og så sker der det her punkt, hvor Masvidal han hylder ham, han kalder verdens bedste præsident nogensinde, og så i øvrigt også Ron DeSantis, der sidder et andet sted, de sidder lykkeligvis ikke sammen, og siger, at det her er verdens bedste præsident, og så skal vi huske at repetere, at let's go Brandon, det er et sådan et kodet kampsprog for fuck af. Go fuck yourself. Joe Biden, ikke? Jo, det er det. Og det er jo, altså det, og Kid Rock er jo også en meget, meget højorienteret mand. Jeg ved ikke rigtig med Tyson. Han ham kan alle lide, men det er jo, det viser jo, at der ikke, altså køen af folk, der tager afstand til Donald Trump, er selvfølgelig lang, men der er også mange, der og det her USA, der er gengivet i din beskrivelse her, det er stadigvæk et USA, der som Trump er den ukronede konge af. Eller måske endda den kronede konge igen. Ja, og Mads, hvis vi lige skal holde fast, inden vi går ind i sagen, som jo er blevet selve the indictment for de folk, der har sovet i timen og ikke måtte have opdaget det i den forløb nu, det skete jo forleden dag, at nu er han officielt tiltalt, at det skal nok vende tilbage til. Men lad os bare lige holde fast i det, du antyder før, Mads. Har han flere eller færre tilhængere end før? Kigger vi på meningsmålingerne, ja, så er der sket det de sidste 14 dage, efter at det stod klart, at denne anklage, der altså fandt sted i den forløbende uge, den blev til virkelighed, at der er Trumps popularitet hos republikanerne steget, men det er den også i et direkte matchup, hvis man forestiller sig, at der var valg nu mellem ham og Joe Biden. Så vi kan i hvert fald sige på den korte bane, og vi kan altid diskutere den lange bane, men på den korte bane, der ser det ud som om det her, det er noget, der hjælper Trump frem for at skade Trump. Ja, altså der er sket det, at vi vidste jo, at den offentlige anklager, Alvin Bragg, han havde et søgsmål på vej. Og vi var ikke klar over, hvad der stod i det søgsmål. Hvad var det egentlig, man ville forsøge at rejse bevis for i sagen mod Donald Trump? Og Alvin Braggs søgsmål bliver så offentligt for os alle sammen, og du har sikkert ligesom jeg brugt tid på at sidde og kigge i det her dokument, og det der slår en, når man sidder og læser det, det er, at Trump bliver ikke tiltalt for noget, der sådan er noget større. Det er, altså jeg vil faktisk sige, at vi er nede på sådan noget med revisorfejl-niveau, altså det han bliver tiltalt for, og alle de tiltaler, der er mere end 30 af slagsen, det er for den laveste straframme, der findes i USA. Og det har jo gjort, at da søgsmålet ligesom blev talt om, var der mange, der sagde, ja, endelig får vi fat i Donald Trump. Og da det så blev offentligt, hvad det er, man sagsøger ham for, eller rejser tiltale mod Trump for, jamen så er der mange, også folk, der har været meget kritiske over for Trump, der siger, det her, det er simpelthen ikke noget, man smider på banen mod en mand, som går efter at blive præsident i USA. Det er for småt. Og hvis vi tager en masse af dem, som har været måske Trumps, ja i hvert fald vigtigste kritiker i hans eget parti, altså hos republikanerne, nemlig senator og tidligere præsidentkandidat Mitt Romney, så var han ude at sige, alle ved, at jeg ikke mener, at Donald Trump bør være præsident, eller burde have været det, eller blive det igen. Men det her, sagde han så, det er en politisk heksejagt, som ikke har noget med en regulær retsforfølgelse at gøre. Så det var altså, hvad kan man sige, den, der har været mest kritisk i hans eget parti, med den højeste position, selv han var ude at sige, det her, det er at gå for langt. Ja, og det er vel, og jeg synes, når man, mit Twitter-feed er selvfølgelig meget præget af dem, der måske er mest firkantet og har de spidseste synspunkter på både den amerikanske højre og venstrefløj. Og det er jo lidt interessant, der, at lige før det hele blev offentliggjort, så var det jo dem, der ville have Trump ned med langen for enhver pris, der brugte mange kræfter på Twitter på at være meget, meget firkantet om, hvor godt det var, og hvor morsomt det var, at manden, der havde startet sin politiske karriere med at råbe lock her up, eller i hvert fald få folk til at råbe det efter sin politiske modstander, at han nu selv var på vej i fængsel. Og efter det så kom frem, hvad det egentlig er, han bliver tiltalt for, så synes jeg, at de er blevet ret tavse, de der fra venstrefløjen, der har godtet sig over, at Trump nu skulle igennem en retssag, og nu er det MAGA USA, som også får opbakning af de republikanere, som er som virkelig ser frem til den dag Trump, han er fortid, men som også er ude at sige, det her, det er jo altså, det er simpelthen for lavt, det der sker. Det vi jo skal vide, eller jeg vil lige også sige, jeg sad og så det her live på CNN, da det her foregik, altså opløbet op til det, og så altså selve det tidspunkt, hvor han træder ind i retten, og dernæst op det, der skete, da man diskuterede det bagefter. Det var jo helt tydeligt det billede, som du her også tegner. Alle ved, at CNN ikke hurtigt nok kan få ham sat bag tremmer, de varmede op, og de forestillede sig alverdens ting, der kunne stå i det her anklageskrift. Allermest vigtigt, at de sådan kunne, at han sådan, at Alvin Bragg kom med sådan en sammensværgelsesteori, altså tanken om, at det var en del af en meget stor indviklet sammensværgelse, det her ville kunne have gjort dem i godt humør, og man kunne simpelthen mærke, hvordan luften gik ud af rummet, hvordan ilden forsvandt fra de her forskellige eksperter, der var tilkaldt ansigter. De var ikke glade, da de så den forholdsvis simple anklageskrift, som er et anklageskrift, der har 34 punkter. Hvert af punkterne kan godt nok i værste fald give op til 4 års fængsel, men det var helt tydeligt, at selv disse Trump-hadende eksperter, de forestillede sig ikke nogen særlig hård straf, selv hvis han bliver dømt. Nej, og jeg tror, nu handler det jo egentlig ikke så meget om straffen længere, hvis der måtte komme sådan en. Nu er debatten jo gået derover, hvor den handler om, at måske har Trump ret, når han siger, at der findes sådan en deep state i USA, der jagter ham og alle, der forsøger at afsløre den dybe stats kontrol over det amerikanske samfund. Og det er jo, altså det er jo, der var en af de her republikanere, der bestemt ikke bryder sig om Donald Trump. Han skrev på Twitter, at det virkede som om Alvin Bragg var sendt i byen for at få genvalgt, for Trump gjort til præsident igen i USA, og det tror jeg bestemt ikke, han er, men jeg tror selv, han har tænkt, at det her, det var meget vigtigt at få vist, at man kan rejse en tiltale mod hvem som helst, og at alle er lige for loven i USA, og så havde han nok glemt, hvilke politiske konsekvenser det kan have, når man har så relativt lille en sag. Altså amerikanerne har strenge straffe, det har de, for alle ting, og du kan blive sagsøgt for alt muligt i USA, det er jo den amerikanske nationalsport, at sagsøge hinanden, og hver gang de laver de her søgsmål, så sidder man jo sådan lidt og tænker, okay, at du bliver tiltalt for 145 forhold eller sådan et eller andet, men tit, når man så koger det ned, så er der meget lidt tilbage, og når man koger den her sag ned, så sidder man tilbage med en fornemmelse af, at det er ikke kønt for det amerikanske demokrati og retssystem, det der foregår lige nu, synes jeg. Det man taler om, det er jo, om der er en proportionalitet i det, der foregår her. Er det passende at jage en ekspræsident med den position, en ekspræsident har i det amerikanske samfund, for forholdsvis små kriminelle handlinger, som de fleste, tror jeg, vi hører Mads tale i USA, siger, det ville man ikke have anklaget ham for, hvis han bare stille og roligt havde accepteret valgnederlaget i 2020 og havde været færdig som politiker, så ville man ikke have ført de her sager. Vi skal huske på punkt 1. Det er selvfølgelig ikke ulovligt for nogen som helst, heller ikke Trump, at have affærer med andre kvinder. I det her tilfælde, som der står i anklageskriftet, altså Stormy Daniels, som vi har talt meget om, men også den tidligere Playboy-model Karen McDougal, og også en tredje forhold, der handler om et rygte om, at Trump skulle have et barn uden for ægteskab. Alle disse ting er jo ikke ulovlige. Det er ikke ulovligt at have et barn uden for ægteskab. Det er ikke ulovligt at have affærer. Det, der i givet fald er ulovligt i Alvin Braggs tiltale, som vi lige skal huske på også, at en stor jury jo har godkendt som noget, de mener, der kan føre til en dom, ja, det er, at der er tale om, at kampagnemidler er blevet brugt til at betale de her mennesker for at holde deres kæft. Og det må man ikke, fordi så, og det er så anden del af Alvin Braggs anklage, som jurister i USA siger er lidt langt ude, så påvirker han på den måde, forsøgte på den måde at påvirke valgresultatet i 2016. Det er det, der ligger i det. Ja, og det er det. Og det, at man kan selvfølgelig sige, skulle Alvin Bragg være, skulle den der grand jury, skulle den have stanset Braggs søgsmål? Skulle de have sagt til ham, det her, det duer ikke? Det hælder jeg nok lidt til at mene, at man skulle have på en eller anden måde sagt, det her, det må vi vente med at afgøre, til valget har været afviklet. Fordi i bund og grund handler det her valg jo, eller det her søgsmål jo om, fejlagtig bogføring og hvad man må bruge kampagnemidler til. Og det er måske ting, der er så små, at det er tydeligt, det vil jo distrahere enhver, at man skal møde ind og deltage i en retssag, samtidig med, at man skal føre valgkamp for at blive den mulige næste præsident i USA. Og når man er i den situation, så kan alle jo godt se, at hvis man skal igennem sådan et forløb, jamen så er det sværere at føre valgkamp. Og derfor burde en grand jury nok have sagt, det kan godt være, at vi synes, at det er vigtigt at få afgjort mere præcist, hvad er rammerne egentlig for, hvordan man bruger kampagnemidler, og vi vil også gerne slå ned på, at man bruger, altså laver bogføring omkring de her kampagnemidler, som ligner fiflerier, så det vil vi gerne kigge på et tidspunkt, men så skulle man nok have ventet til det tidspunkt var mere opportunt og ikke lignede noget, der var et forsøg på at forhindre en mand i at nå sine politiske ambitioner. Og bare lige for at tage tidslinjen, som vi kender den nu, Mads, forleden dag, altså officielt tiltale af ekspræsident Donald Trump, ved den lejlighed får han også at vide, at den næste gang, han skal møde op i retten, og det er næste gang, der er et retsmøde, det er den 4. december i år, og dernæst forventer man, at sagen vil rulle hen over de følgende måneder, og fra december 23 og frem efter. Her skal vi jo nettet sammen notere os det åbenlyse, nemlig et fuldstændig parallelt sammenfald med det tidspunkt, hvor primærvalget i det republikanske, og i øvrigt også det demokratiske parti, hvis det bliver til noget, er i dets fuldstændig afgørende fase. Så det her, det vil være noget alene, hvis kun den her sag bliver ført mod Trump på det tidspunkt, noget, der vil fylde i medierne, noget, som Trump skal bruge tid på. Men ved siden af det, så kan vi jo altså se, at en række af de mange andre sager, vi har talt om, Mads, de også begynder at line sig op. Vi regner med her senere på måneden, her i april måned, der vil der komme retsmøder, der handler om en kvinde, der siger, at hun i sin tid, for lang tid siden, blev voldtaget af Donald Trump, og så har vi alle de andre sager, som vi har talt om mange gange. Altså, parallelt med, at Trump skal føre valgkamp, der kommer han uundgåeligt til at skulle bruge meget tid på at være i, ser det ud til, i domstole, i New York, i Georgia, forskellige steder i USA, måske også i Washington D.C. Det bliver noget, der kommer til at fylde utrolig meget, uanset hvad fra nu af. Det må være rigtig svært at føre den valgkamp, man havde forestillet sig fra Trump-lejens side. Og jeg tror, alle, der har lyttet med i det her program, ved, at jeg er ikke nogen stor Trump-fan. Jeg så meget gerne, at han aldrig mere blev præsident i USA, næsten uanset hvem, der stillede op imod ham. Men jeg synes, det er vælgerne, der skal afgøre det, og det er vælgerne, der skal fælde den dom. Og vælgerne, lad os lige tage dem ind i billedet her, Mads, fordi nu nævnte vi før, at der er den korte bane og den lange bane, fordi den sædvanlige konventionelle analyse i USA lige nu, den er, at på den korte bane, der ser det her ud til at være til Trumps fordel, fordi rigtig mange mener, at det er en urimelig hård anklage mod præsidenten for en ekspræsident for en forholdsvis lille sag. Men på den lange bane, der kan det godt være, at det her ikke er en fordel for ham, når og hvis han ender som sit partis kandidat og skal stille op mod Biden eller en anden, fordi det her det vil bære ved til det bål, som demokraterne hele tiden violer rundt i, rodet af gløderne i, nemlig at Trump er en skidt karakter, og det minder vi om lige så tit, vi kan komme til det, uanset om det ikke fører til domsaffældelse, som det for eksempel ikke gjorde i de to rigsretssager mod ham, så violer vi rundt i det for at minde alle de mulige svingvælgere på midten om, at Trump er en skidt karakter. Det er det, der er, tror jeg, demokraternes mål med alt det her. Ja, det kan godt være, at der ligger sådan nogle tanker bag. Jeg skal ikke kunne sige det. Det er meget muligt. Jeg tror, man skal huske på, det der sker ved sidste valg er jo, at Trump får virkelig mange vælgere til at stemme på sig. Han har en enorm opbakning. Han genererer stor entusiasme i den base, der er parat til at stemme på ham, og fik en flot opbakning. Men han genererer tydeligvis også det samme, og endda mere end han måske genererer internt, eksternt. Der er hver gang, der er nogen, der bliver overbevist om at stemme på Donald Trump, så er der lidt flere, der bliver overbevist om, at det er meget vigtigt, at han aldrig bliver præsident igen. Det var sådan, jeg læste det sidste valgresultat. Jeg så ikke Biden som nogen særlig stærk kandidat. Jeg synes ikke, han var god i valgkampen. Jeg synes ikke, han gjorde meget væsen af sig. Jeg synes, han var direkte svag i mange af debatterne, både i primærvalgene og sidenhen. Så Biden var ikke nogen stærk kandidat. Han kunne have alle mulige gode politiske kvaliteter, men som kandidat var han ret elendig. Trump var den, han altid plejede at være, men han demonstrerede også, at der var en eller anden form for loft for den appel, som Trump har, og at han skaber sine egne fjender. Og det er jo, det skal man jo ikke have fulgt meget med i de sidste 8 år i amerikansk politik, for at se, hvordan det har udviklet sig. Og det kan det her jo være med til at ændre på, fordi det at blive gjort til en politisk martyr, det skal man altså ikke undervurdere, at mange menneskers retsind bliver udfordret på det her. Og det synes jeg er meget dårligt tænkt. Samtidig skal vi huske på, at Donald Trump, da han første gang op til, at han i 2015, sommeren 2015, melder sig som kandidat til præsidentvalget, da han sådan i månederne op til det for alvor taler med rådgivere om, hvorvidt han skal stille op eller ej, der refererer Maggie Haberman, det er New York Times-journalisten, som er har dækket Donald Trump meget tæt, både for tabloidaviser tidligere og nu for New York Times, som skrev en anerkendt bog om ham sidste år. I den bog, der beskriver hun, at da Trump han bliver spurgt af sine rådgiver, hvad er dit største problem i forhold til at blive valgt her tilbage i 2015? Og der svarer han uden at tøve, the women, altså kvinderne. Jeg har problemer med kvindelige vælgere. Og det så vi jo også markant i 2020, at Trump tabte kvindelige vælgere i stort omfang, som havde stemt på ham i 2016. De følte sig, kunne vi se på målinger, frastødt af hans opførsel, mere end af hans politik, men de kunne ikke lide hans opførsel. Og her vil demokrater jo sige, jamen alle de her historier med Stormy Daniels og Karen McDougal og alt det andet, det vil bidrage til at minde disse kvinder om, at Trump er en fyr, som de ikke kan lide. Jeg ved godt, jeg sagde før, at det tror jeg, kan ikke vide det, fordi vi ved det ikke endnu, men jeg synes, der er noget ræson i den tankegang, at det her, det er med til at tegne et dårligt billede af Trump som person, og derved kan Alvin Bragg måske, selvom det muligvis ikke er hans ønske, komme til at hjælpe Biden i en valgkamp her. Jeg er ikke sikker på enig i den analyse. Jeg tror, at det med kvinderne, det tog var kørt, og det skete, da man fik den dom fra Højesteret, der sagde, at abort var delstats anliggende. Trump repræsenterer jo et parti, som hvor man tidligere kunne se, at abort delte amerikanerne i to lige store lejre. Det var cirka 50%, der mente, at abort var forfærdelig, og 50% der mente, at det var en rettighed, kvinder skulle have. Og nu er det i den grad blevet et spørgsmål, som vi har set ved en række valg, at det har, der har kvinder meldt klart ud, at de opfatter ikke det her som et wedge issue. Det er ikke, som deler dem 50-50. Det er entydig en rettighed, som de gerne vil have. Og derfor tror jeg, at Trump ville have, selvom han måtte have ønsker om at stå bedre bag blandt kvinderne, end han har gjort især ved sidste valg, så tror jeg kun, det var gået én vej med kvinders vælgers opbakning. Og der tror jeg ikke, det der med Stormy Daniels betyder det helt store. Jeg tror, det er abortspørgsmålet, der gør, at det at være traditionel republikaner, når det handler om abort, at det vil gøre det kommende præsidentvalg vanskeligt for en hvilken som helst republikansk kandidat. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Her forleden dag, da var Stormy Daniels, som jo på en eller anden måde er en slags hovedperson i den her sag, interviewet hos en af de store tv-stationer om, hvordan hun ser den her sag. Lad os lige høre et lille klip med hovedpersonen ved siden af Trump, i den her Stormy Daniels affære og den her indictment af præsidenten. Lad os høre hende her. When you saw him in the court, what did you feel? Part of me was, you know, finally, like, he had to go in and be under the rule of someone else. He had to obey the judge and walk through like a, you know, the king has been dethroned. He's no longer untouchable. Mm. And nobody should be untouchable. It doesn't matter if what your job description is, whether you're the president, like, you should be held responsible for your actions. But the other side of it was like, this is someone that our country elected and chose. Was there no better option? Right. You know what I mean? Like, this is just, honestly, there was a range of emotions, but yeah. I think sad was the one that was the most impactful and shocking for me. Ja, kongen har mistet sin trone, siger Stormy Daniels, der hvor hun bliver interviewet. Det er hos Piers Morgan, britisk journalist, som en overgang havde Larry Kings berømte talkshow på CNN, inden han også mistede sin store position der. Men han, på nuværende tidspunkt interviewer han Kendi, som jeg så må sige. Det her interview med Stormy Daniels er interessant på mange måder. Hun siger for eksempel, at hun er en trofast republikansk vælger. Men hun kan ikke lide Donald Trump af efterhånden indlysende årsager. Hun er en berømthed i USA på nuværende tidspunkt, der optræder i de seriøse tv-kanaler hele vejen rundt som en person, der måske kan rive tæppet væk under Donald Trump, eller måske kan komme til at hjælpe ham. Det ved vi ikke noget om, men det er interessant, at hun har en sådan hovedrolle. Ja, det er det synes jeg bestemt også er usædvanligt. Når jeg sidder og ser hende, så sidder jeg jo ikke og tænker, at hun som sådan repræsenterer noget, jeg ellers sådan ville se meget op til. Så det er jo sådan to underlige modpoler, der er i det her spørgsmål, ikke? Vi har Donald Trump, som jo er en mand, der tydeligvis har sine fejl, og så har vi Stormy Daniels, der har haft en karriere, som de fleste fædre ikke vil ønske for deres døtre. Det tror jeg er rigtigt sagt. Lad os lige vende tilbage til den dybe stat, fordi vi talte om den lige før. Er der noget om det? Og så lad os lige prøve at zoome ind et øjeblik på det der system, som man har i det amerikanske retsvæsen, hvor politik og jura er så tæt sammenbundet. Donald Trump har jo berømt kaldt Alvin Bragg, der er sort, for en racist, og han har sagt, at han er ude i et politisk ærne. Jeg skal huske på, det vi talte om tidligere, at Alvin Bragg er registreret demokrat, og han er valgt som demokratisk kandidat til sin post som offentlig anklager. Så der er ikke nogen tvivl om, hvor han står henne politisk. Ved siden af det, der har vi så dommeren, Juan Merchan, som er den dommer, der sidder i den her sag. Ham har Trump også været efter, eller rettere sagt, han har været efter dommerens datter, fordi datteren, hun har støttet Joe Bidens valgkampagne. Men Merchan selv der, er jo også formentlig demokrat. Han er udpeget af Michael Bloomberg, da han var borgmester, han var præsidentkandidat i 2020 for demokraterne, og han har også angiveligt støttet demokratiske kandidater. Så vi har jo sådan et system, Mads, det kan man jo ikke tale sig udenom mange steder i USA, at de her dommer og de her offentlige anklager, de er politiske, og i New York-delstaten er der selvfølgelig større mulighed for, at de er demokrater, end at de er i republikaner. I andre delstater kan det være noget andet. Men vi kan jo ikke komme udenom, at politik og jura hænger meget tættere sammen i USA, end det eksempelvis gør i vores land. Jamen det gør det, på alle mulige forskellige niveauer. Og det, at altså, det, man er jo politisk udpeget, når man sidder som dommer i USA. Det er man ikke i Danmark. Og det allerede der, så begynder man jo at lure, at man har et system, hvor de store værdispørgsmål i USA, som er op til fortolkning, og det man er mange af, fordi den amerikanske forfatning er ikke sådan knivskarp præcis på alle de mange spørgsmål, der kan dele dele moderne mennesker i flere forskellige synspunkter. Og derfor bliver man jo vettet, som amerikanerne siger, man bliver grundigt undersøgt, for sine synspunkter, inden man bliver udpeget. Og det sker jo også for en dommer, der sidder i de i delstatsdomstolene, såvel som i ved de føderale domstole. Det har man, de to partier, en ret stor tradition for, at det foregår på den façon. Så politik og jura i USA har en meget uskøn blanding. Og oven i det, så altså, og derfor har man jo også en lidt tung historie, når det handler om de her ting. Og i tidligere, der oplevede man jo tilbage, da man havde en kandidat, der var kommunist i USA, en der hed, eller kommunist, meget, ja, han var kommunist, Eugene Debs, dengang brugte man ikke helt de her betegnelser, man kaldte ham også ofte for anarkist, Eugene Debs. Men Eugene Debs var en fagforeningsmand, der stillede op til en række valg. Han stiller op blandt andet, mens han sidder i fængsel ved valget i 1920, og han stillede op for The Socialist Party dengang. Og han sad i dag i fængsel. Han havde fået en straf på, jeg kan ikke helt huske det, men det var en hård straf. Og hvis man læser, hvad han blev anklaget for, Eugene Debs, og dømt for, så vil man også dengang sige, at Eugene Debs' dom dengang, som var, at han havde opfordret folk til ikke at lade sig aftjene sin værnepligt, eller blive skrevet op som soldat under 1. verdenskrig. Og dengang kunne alle godt se, at systemet havde på en eller anden måde fældet en politisk dom over Eugene Debs. Og det betød, at det er jo ikke første gang, at man har en sag, hvor man har brugt domstolen og systemet og den dybe stat, som du og Trump kalder det, til at blande sig i en demokratisk proces. Og Debs blev jo selvfølgelig ikke kandidat. Han havde trods alt for yderliggående synspunkter til den gennemsnitlige amerikaner, men han fik 3% af stemmerne i 1920, hvilket var usædvanligt mange, når man tænker på, hvor lidt kommunistiske amerikanerne trods alt er. Og dengang, efter Debs' dom, var der mange, der sagde, også selvom de ikke sagde det offentligt, så sagde de, det her, det må vi ikke gøre igen. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke bruge systemet, som mange ind. Altså, det er jo også det, russerne gør i dag, og så videre, ikke? Når der er nogen, der råber, at de er imod krigen, så får de en fængselsdom ret hurtigt, og skal ind og sidde, og så videre. Altså, den der fornemmelse af, at systemet kan straffe dig, det er noget, der ikke klæder et demokrati. Og efter Eugene Debs havde man egentlig troet, og mange havde sagt i USA, at det her, det spor, det går vi ikke ned af mere. Og så kom man alligevel ned af det igen med Red Scare og frygten for kommunisterne i de år, hvor senator McCarthy i spidsen for sådan et antikommunistisk korstog forsøgte at fjerne personer fra især Hollywood og andre, men alle mulige steder i det amerikanske samfund, som man udskrev som kommunister, og nogle af de sager endte også i retssager. Og igen sagde amerikanerne, det spor skal vi ikke ned af. Den der blanding af at have politik og jura så tæt på hinanden, det skaber noget meget, meget uheldigt. Og nu er det som om, at vi nærmer os det igen. Og det er nok, ja, det er jo underligt, at det er Trump, det så lige rammer, fordi Trump er, som Trump er. Jeg tror ikke, Trump ville have tøvet sekund med at bruge det system, så han kunne bruge det til at ramme nogen. Men nu er det Trump, der bliver ramt af det, og mine tanker går tilbage på alle de andre, der har været udsat for, at systemet pludselig bruger mange, mange kræfter på at vende og dreje deres liv. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, de andre mange retssager går ud på. Altså en ting er jo, at man kan jo ikke sige, hvis der er tale om en ulovlig handling, at man så ikke retsforfølger den, fordi... Nu taler jeg bare om den her. Ja, præcis, er jeg præsident, for vi har jo nogle af de andre store sager, som muligvis kommer op omkring Trump, hvor man kan sige, her er vi oppe over en bare, hvor det giver mening at føre de her sager. Men jeg vil også lige sige, Mads, vi havde her i den forløb nu et andet eksempel i USA på, hvor meget politik og jura er blandet sammen. Vi skal til delstaten Wisconsin, hvor man skulle vælge en ny højesteretsdommer, altså i delstatens retssystem. Der var en valgkamp mellem en kandidat, der var demokratisk sindet, og en, der var republikansk sindet. Det er en valgkamp om et sæde i højesteret. En valgkamp, hvor der bliver ført valgkamp på præcis samme måde som i almindelige valgkampe. Der bliver brugt over 40 millioner dollars på at føre den her valgkamp. 40 millioner dollars. Det vil være et enormt tal også for en dansk valgkamp til et folketingsvalg. Der føres altså kampagne, hvor de her to kandidater stiller op til tv-dueller mod hinanden, ytrer sig frem og tilbage. I det her tilfælde ender det så med, at den liberale kandidat, som lover, at hun vil fortsat kæmpe for, at... Du har lovet at udtale hendes navn, David. Ja, det har jeg. Det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik. Jeg kan bare sige, den liberale kandidat, der lover at vil støtte abort. Hun hedder, jeg tror, hun hedder Janet Protasiewicz. Hun må være polak af afstamning. Ja, der er mange med polsk afstamning i netop det område. Så til gengæld er den anden, det sådan, det hænger sammen. Den konservative, den republikanske kandidat, der hedder Dan Kelly. Det var nemmere at sige. Men egentlig bare for at sige, også der... Altså i sådan et højesteretsvalg, er det hele politik, og i det her tilfælde handler det om det emne, du også var inde på lige før, nemlig modstand eller tilslutning til abortspørgsmålet. Der er det, der afgør det. Så også sådan et valg er politisk. Sådan er det hele tiden. Sådan er det hele tiden. Og vi vil jo i Danmark virkelig synes, det var mærkeligt, hvis en kandidat til højesteret i Danmark, og de bliver udpeget på en lidt anden person, end hvis der pludselig kom sådan en kampagne, hvor der blev brugt mange millioner kroner på at tage annoncer ud, for at Børge Børgesen var en dygtig juridisk hjerne, der burde være højesteret, sidde i højesteret for Danmark. Men det system har vi slet ikke, men det har man altså i Danmark, og der bliver brugt rigtig mange penge og rigtig mange kræfter på de her valg. Især i en svingstat som Wisconsin. Ja, og hvor vi skal lige sige, at det her højesteretsmedlem, der skulle vælges i Wisconsin, altså var den person, der så ville afgøre, hvordan højesteret i Wisconsin ville stå i forhold til det her spørgsmål. Så det var selvfølgelig også en vigtig position. Men bare for at tage et andet eksempel, i Danmark siger vi jo ikke højesteretsdommer XX, der blev udpeget af Anders Fogh Rasmussen, eller højesteretsdommer YY, der blev udpeget af Helle Thorning-Schmidt. Det ligger slet ikke i vores tanker, at selvom en højesteretsdommer jo formelt set er udpeget under en bestemt regering, så sidder vi jo ikke og siger, at det er en repræsentant i al evighed for netop den statsminister på det tidspunkt. Det har vi ikke. Det har vi selvfølgelig også i USA's øverste højesteret, den der ligger i Washington D.C. Her er der en anden højesteretsdommer, en der tit er i søgelyset, også har været det her i den forløb nu, nemlig Clarence Thomas i sin tid udpeget. Ja, hvornår var sådan, blev han udpeget, republikansk udpeget, men vi skal lang tid tilbage. Han er i spotlyset igen i den her uge, fordi det er kommet frem, at han har modtaget enormt mange store gaver af en donor, der hedder Harlan Crow, som også er en interessant person i sig selv. Men også her kan vi se, at der så er modstand fra demokraterne. De siger, at denne dommer, mange af dem siger, at han bør trække sig tilbage. Mange af dem siger, at måske skal han lige fremsættes for en eller anden form for retssag selv. Så også i forhold til den øverste højesteret har vi hele tiden det her politiske spørgsmål. Ja, det har vi. Og Thomas er blevet udpeget af den ældre Bush. Den ældre Bush, har siddet siden, har siddet siden begyndelsen af 90'erne. Så han er også en af dem, som venstrefløjen elsker at skyde på. Så han er også ved at få ørerne i maskinen nu. Lad os se, hvordan han klarer det. Jeg skal bare lige sige, Mads, ham der gav ham, ham der givet ham mange af de her gaver i hovedparten af gaverne, Harlan Crow fra Texas, han har en meget interessant kunstsamling, som jeg læser om her i New York Times, hvor han samler simpelthen på statuer og malerier og alt sådan noget af diktatorer, som for eksempel Mussolini og Stalin og Hitler. Han er særlig interesseret i såkaldt nazi memorabilia. Så vi må bare sige, der er så meget i amerikansk politik, der bliver ved med at fascinere, fordi vi bevæger os altid ud på, eller ikke altid, men vi bevæger os meget ofte ud i nogle ekstremer i amerikansk politik. Jamen altså, Thomas har jo, altså det hele handler om det her med, om han har skulle offentliggøre, at han har været på blandt andet en luksusrejse, som betalt af, som bliver betalt af en anden, og en anden, der også ofte donerer til det republikanske parti. Og man kan sige, det er jo tit sådan noget guilt by association, ikke? Harlan Crowe er ikke en af dem, der normalt bliver udskrevet som en af de slemme donorer, af de, der sender penge ind i systemet. Men det er jo det, at Thomas ikke offentliggjorde, at han havde fået en meget dyr gave, tror jeg det er. Når man, jeg tror ikke, sådan nogle milliardærer rejser billigt. Men han sagde, at han opfattede Thomas som, at de var meget kære venner, og han så det som sådan en form for personlig venlighed, at Harlan Crowe havde givet ham den her rejse. Og så kommer selvfølgelig spørgsmålet, altså har han brudt reglerne, når han ikke har sagt offentligt, at han har været på en meget fin rejse, betalt af en anden, og kan der i det ligge en form for påvirkning af den måde, Thomas han dømmer på. Mads, jeg synes, vi skal nå her i slutningen af udsendelsen i dag endnu en historie, der er sensationel, vil jeg næsten sige, i USA i et forløb nu. Og vi er igen ikke i Washington D.C., men vi er i stedet for i delstaten Tennessee, en af USA's interessante delstater. For hernede, der har vi en sag, hvor Tennessees delstatsparlament, som er domineret af republikanere, de simpelthen smider to medlemmer af deres delstatsparlament, to sorte demokrater, ud af delstatsparlamentet, fordi de har protesteret mod våbenlovgivning i delstaten. Det er en sag, som kan vi godt sige, det er ikke noget, vi har set mange gange ske før, så derfor fylder den rundt omkring i USA som et billede på konfrontationen politisk rundt omkring. I det her tilfælde handler det om våbenlovgivning og hvad man må have lov til at bruge en delstatsparlaments sal til. Ja, vi har to folkevalgte sorte unge mænd på, hvad er de? De er ikke fyldt 30 endnu, nogle af dem, Justin Jones og Justin Pearson, der vælger at udtrykke deres foragt for den våbenlovgivning, der er i delstaten Tennessee, og Tennessee har en meget, meget liberal våbenlovgivning. Altså alle har meget svært ikke at få lov til at anskaffe dig skydevåben, hvis du måtte have den lyst i Tennessee. Og det, de vælger at demonstrere mod det ved at stå i det, der svarer til Folketinget, altså i delstatsparlamentet i Tennessee, og der står de så med en megafon og protesterer og råber, at det her er for meget, og reaktionen på den er, at deres kollegaer, som især er republikanere, majoriteten af deres kollegaer er republikanere, de vælger at annullere deres valg og smide dem ud af parlamentet. Noget, de har ret til, men noget, man ser meget, meget sjældent. Og vi har også den sag, efter det er sket, at Kamala Harris, vicepræsidenten, er taget til Tennessee for at protestere mod det, der foregår. Demokrater mener selvfølgelig, at det her er en skandale, en katastrofe, et overgreb mod folkevalgte, mens at republikanerne ser det på den måde, du lige beskrev det på. Så den her sag, jeg synes på en eller anden måde, jeg ved godt, det ikke er identisk, men det er også sådan et billede på, at den amerikanske politiske debat har det med at køre op i et stadig højere gear, ikke mindst på grund af den situation. Vi har brugt første halvdel af vores program på at tale om den situation omkring ekspræsident Trump. Det er som om gearskiftet hele tiden kommer op i det, man kalder overdrive. Altså man må sige, jeg synes også, at man skal lade være med at stå i Folketingssalen og råbe noget med megafon. Det er jeg, der er jeg helt enig med dem, der siger, at den måde, de protesterede på, det var for meget. Men jeg kunne da aldrig finde på at kræve, at dem, der måtte gøre det, at de skulle have andet end en reprimande. Og jeg ville synes, det var meget vanvittigt, hvis Folketinget satte sig ned og smed et medlem af Folketinget ud for en handling, der mindede om den, som Justin Jones og Justin Pearson begik i delstatsparlamentet i Nashville. Så det er sagt. Og så ser det også ud til, at der er et meget, meget stort modreaktion på det her. Altså, der er store demonstrationer i Tennessee, og en stat, der er altså blodrød, altså virkelig republikansk, i den forstand, at rød er den republikanske farve i USA, der oplever man, at nu er der mange demokrater, der vejer morgenluft, fordi også mange republikanere i Tennessee synes, at ja, det kunne vi nok have ordnet på en anden façon, end at have smidt dem ud. Det er jo mere end 100.000 vælgers stemmer, der bliver ugyldiggjort ved den handling, man har begået, og det er bestemt heller ikke noget, der glæder demokrati. Lad os lige slutte af med en sag, der også har fyldt noget i USA her i de forløbende dage. Det er et interview med en af vores favoritter her i programmet, Marjorie Taylor Greene. Hun er gæst i 60 Minutes, CBS's ikoniske aktualitetsprogram, og hun er gæst hos journalisten Leslie Stahl, som er en af USA's sådan berømte journalister. Hun har været med på CBS News altså i over 50 år, startede i 1971. Hun har været chief political correspondent som den første kvinde i Det Hvide Hus. Hun har i mange, mange år været vært her på 60 Minutes. Hun er 81 år nu, meget anerkendt journalist. Hun har så Marjorie Taylor Greene inde til et konfronterende interview, og mange synes, at den ellers respekterede Leslie Stahl simpelthen går for langt i hendes hån af den gode Marjorie Taylor Greene. Lad os lige prøve at høre et lille klip her. And things she says that are over the top, like the Democrats are a party of pedophiles. I would definitely say so. They support grooming children. They are not pedophiles. Why would you say that? Democrats support, even Joe Biden, the president himself, supports children being sexualized and having transgender surgeries. Sexualizing children is what pedophiles do to children. Wow. Okay. Ja, det vi ikke kan se her i klippet, Mads, fordi det jo er radio, vi laver, det er, at Leslie Stahl to gange sådan ruller med øjnene, mens Marjorie Taylor Greene taler, og vi taler ikke om et diskret rul med øjnene. Hun er tydeligvis nedladende over for Marjorie Taylor Greene. Og det betyder, at der er mange her, der ellers sidder og ser det program, som måske sympatiserer med Leslie Stahls hårde linje over for Marjorie Taylor Greene, der simpelthen synes, hun går for langt i sin nedladende tone. Man skal jo lade være med at rulle med øjnene af andre. Det tror jeg. Det tror jeg faktisk, jeg har opdraget til. Det er på et eller andet tidspunkt, har mine forældre sagt det til mig. At man skal jo være, jo mere man er uenig med andre, jo mere skal man tænke over, hvordan man agerer, når man hører deres meninger. Ellers så kan tingene godt køre lidt af sporet. Og det er det, Leslie Stahl, det er der, hun går galt her. Og jeg sad faktisk ind til det øjeblik og tænkte, fordi jeg har jo samme sygelige fascination af Marjorie Taylor Greene, som du har, David Frass. Jeg har ikke den der fascination, som du har, hvor du ser mange af de der videoer, hvor hun løber rundt i spandex og laver gymnastik. Men, og det skal vi ikke tale med vores lytter om. men jeg kunne heller ikke lade være med at se det her. Jeg sad faktisk synes, at Starle var alt for blød over for hende? Altså, hvorfor går hun ikke hårdere til hende? Det er konspirationsteori på konspirationsteori, og man skal ikke lave ret meget hjemmearbejde, og man skal altid bare spørge lidt ind til, hvad de egentlig mener, før man finder ud af, hvor gak det hele er. Men så kommer det her øjeblik, hvor hun ikke kan styre hun kan ikke foragt. Styre den måde, hun... Ja, det er vel en slags foragt, hun giver udtryk for, ikke? Jo. Og så sidder man jo og tænker, der mistede du lige det hele, ikke? Det er i hvert fald tit det, der sker, og derfor så kan Marjorie Taylor Greene, der muligvis har været bekymret over at skulle ind i løvens hule, tænke, at det her interview endte faktisk rigtig godt for mig, fordi den journalist, der stillede spørgsmålet, en af USA's kendteste, gik over stregen, og på den måde så tipper en balance i et interview. Det er velkendt, at det skete også her for Leslie Stahl over for Marjorie Taylor Greene. Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter i Teknikken, siger tak for denne uge. Og vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.